نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. صدق الله العظيم. یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ مزمل کے بعد سے مسلسل آپ کو اب آخر تک یہ نمایاں طور پر صورتیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں ملیں گی. منفرد مزاج کی کوئی صورت اب نہیں ہے، یا تین تین کے کوئی علیحدہ سے گروپ. البتہ یہ ضرور ہے کہ دو دو جوڑے مل کر بسا اوقات چار صورتوں کا ایک کانسٹلیشن، ایک خاص جو ہے ترکیب وجود میں آتی ہے. وہ میں جیسا جیسا ہوگا آپ کو بتاتا جاؤں گا. سورة المرسلات یہ جو 29 پارے کی آخری سورت ہے، اور سورہ عمّ یتساءلون جو 30 پارے کی پہلی سورت ہے، یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہے. اس کی 50 آیتیں ہیں، اس کی 40 آیتیں ہیں. اس کی 50 میں سے 40 آیتیں پہلے رکوع میں ہیں، 10 دوسرے رکوع میں ہیں. اس کی 40 میں سے 30 پہلے رکوع میں ہیں، 10 دوسرے رکوع میں ہیں. تو یہ ترتیب وغیرہ بہت اس کے اندر مناسبت ہے. دونوں کا مضمون کھلم کھلا قیامت. اور یہ پورا گروپ جو چلا آ رہا ہے، یہ تو سورہ قاف سے لے کر اور آخر تک جو مکی صورتیں آئیں گی، انذار قیامت، ان سب کا موضوع ہے. یہ تیسری صورت ہے کہ جو اس سٹائل سے شروع ہو رہی ہے. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالملقيات ذكرا. یہ سورہ صافات 23 پارے میں آئی تھی. پھر سورہ زاریات آئی، وہ بھی اسی انداز میں. اب یہ تیسری صورت ہے والمرسلات. سورہ صافات کی قسموں کے بارے میں بالکل یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہاں مراد فرشتے ہیں. سورہ زاریات کے بارے میں اجماع ہے کہ وہاں ہوائیں مراد ہیں. یہ سورت اس اعتبار سے مشکل ہے کہ اس کی ابتدائی قسموں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، ہوائیں بھی اور فرشتے بھی. بل مرسلات عرفا، پہلی تین کے بارے میں تو یوں سمجھیے کہ سمجھا جاتا ہے کہ یقیناً یہ ہواؤں کا معاملہ ہے. وہ ہوائیں کہ جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ، عمدہ طریقے سے، جب سب شروع میں چلتی ہے تو آہستگی کے ساتھ. اور مرسلات، چلانے والا اللہ ہے، ان کا بھیجی ہوئی ہیں ہوائیں، یہ بھیجی ہوئی ہوائیں. فالعاصفات عصفا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہی ہوائیں کسی وقت بڑے زبردست جھکڑ اور تیز تند طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. والناشرات نشرا، اور اسی طرح سے یہی ہوائیں ہیں کہ پھر جو بادلوں کو، بخارات کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں، جو باران رحمت بن جاتے ہیں. فل فارقات فرقا، اور پھر وہ جا کر جو بھی تقسیم کرنا ہوتا ہے، مقسمات امرا جو ہم نے پڑھا تھا، پھر یہ ہے کہ کہیں پر وہ بارش ہو گئی اور کہیں وہ بارش نہیں ہوئی. کہیں بنجر رہ گیا معاملہ اور وہاں کھیتی نہیں ہوئی، اور کہیں چلچل ہو گیا اور وہاں کھیتی ہو گئی. فل ملقیات ذکرا، البتہ اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے. یہ خیال تو یہ کہ یہ بھی مراد وہی ہوائیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہی بھی جو آتی ہے اور وہ جو لوگوں تک پہنچتی ہے آواز نبی کی، وہ بھی ہوا کے ذریعے ہی سے پہنچتی ہے، میڈیم یہی ہے. لیکن ایک رائے یہ کہ اس سے مراد فرشتے ہیں کہ جو لے کر آتے ہیں ذکر، وہی لے کر آتے ہیں، عذرن اور نذرن. اور یہ جو ذکر لاتے ہیں فرشتے، یا تو یہ کہ الزام اتارنے کے لیے، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، لوگوں کے پاس کوئی الزام نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کے لیے، کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کہ اللہ ہمیں خبردار تو کیا نہیں گئے، ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا ہی نہیں. تو عذرن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اتمام حجت ہے، اور نذرن خبردار کرنے کے لیے تاکہ وہ جو بھی جاگنا چاہے جاگ لے. ان ساری قسموں پر جو اب مقسم علیہ ہے، جس چیز پر قسم کھائی گئی، انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی. یہی سورہ زاریات میں تھی، لیکن سورہ صافات اس گروپ سے متعلق تھی کہ جو توحید جس کا مرکزی مضمون ہے، تو مقسم علیہ تھا ان الہکم لواحد. تو یہ فرق ہے. اب اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، جھونکے بن جائیں گے. اب یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے، یہ در حقیقت کہیں کہیں کوئی بات جدید جو ہماری معلومات ہیں اس کے اعتبار سے کچھ ذرا زیادہ اس کا مفہوم نکھر کر سامنے آ جائے گا. باقی یہ کہ ابھی تک یہ چیزیں جو ہیں متشابہات میں شامل ہیں. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, جبکہ یہ پہاڑ چلائے جائیں گے, اڑا دیے جائیں گے ریت بن کر اور یہ تحریر ہو جائیں گے. وَإِذَا الرَّسُولُ أُقِّتَتْ, اور جب رسولوں کیا وہ وقت آ جائے گا جبکہ وہ جو کھڑے ہوں گے ذبائح دینے کے لیے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ, یہ کس دن کے لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا تھا؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ, فیصلے کے دن کے لیے رسولوں کو بھی بھیجا گیا. رسولوں کا پھر وہاں پر پیش ہونا پروسیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے, اپنی اپنی قوموں کے خلاف گواہی دینا کہ اللہ ہم نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا, اب یہ جواب دے. یہ سب جو تھا یہ مؤخر کیا جا رہا تھا کس دن کے لیے؟ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ, فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ, اور کیا تم سمجھتے ہو یوم الفصل کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ, بس اسی میں اس سب کچھ کہہ دیا گیا. ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی. اور ویل کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے جس کا نام ویل ہے, جس سے خود جہنم پناہ مانتی ہے. الم نہلک الاولین, کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الاخرین, پھر ہم نے ان کے پیچھے دوسروں کو پچھلوں کو لگا دیا. اب اس میں یہ بھی مراد ہے, ایک نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے, دوسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے, تیسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے. اور ایک یہ بھی کہ قوم نوح جو ہے ہلاک کی گئی تو قوم عاد کو اٹھایا, پھر وہ ہلاک کی گئی تو پھر قوم ثمود کو اٹھایا. كذلك نفعل بالمجرمين, اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں مجرموں کے ساتھ. ویل یومئذ للمکذبین, یہ ترجیح آیت ہے اس صورت کی, اس میں یہ بار بار تکرار کے ساتھ آئے گا, غالباً آٹھ مرتبہ ہے. الم نخلقکم من ماء مہین, سوچو لوگوں کہ ہم نے تمہیں نہیں بنایا اس حقیر پانی سے, جسے کہا گیا کہ لم یکن شیئا مذکورا سورہ دہر میں, جو قابل ذکر شے بھی نہیں ہے. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, پھر ہم نے اس کو رکھ دیا اس نطفے کو ایک بڑے مضبوط قلعے کے اندر, قرار جمے ہوئے جو, جو وال آف یوٹرس ہے, رحم مادر کی ماں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے کہ جو دیوار ہے. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ, ایک وقت معین تک کے لیے, ایک اندازے کا کہ جو پہلے سے معلوم ہے طے شدہ ہے. فَقَدَرْنَا, تو ہم یہ سب کچھ کر سکے یا ہم نے وہ اندازہ مقرر کیا. فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ, کہ کیا ہی اچھے ہیں ہم قدرت رکھنے والے اور کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ مقرر کرنے والے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, ہلاکت و تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا, کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی؟ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا, مردوں کو بھی زندوں کو بھی, زندوں کو بھی سمیٹا ہوا اس نے, زندوں کو پال رہی ہے, خوراک دے رہی ہے, اپنے اندر سے ان کے لیے جو ہے غذا بنا کر لا رہی ہے, اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور انہیں تحلیل کر کے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. یہ زمین جو ہے کیسی بنائی ہم نے. الم نجعل الارض کفاتا, احیاء زندوں کے لیے بھی, امواتا مردوں کے لیے بھی. وجعلنا فیہا رواسی شامخاتن, اور ہم نے اس میں ڈال دیے لنگر بڑے اونچے بھاری پہاڑ. واسقیناکم ماء فراتا, اور ہم نے تمہیں پلایا یہاں سے پانی تسکین بخش. ویل یومئذ للمکذبین, اب یہ سب وہ تذکیر بِعَلَاءِ اللہ, اللہ کی قدرتیں, اللہ کی نعمتیں, اللہ کے احسانات کے حوالے سے یاد دہانی. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون, اب جاؤ اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے, یعنی جہنمیوں کو حکم دیا جا رہا جاؤ جہنم کی طرف. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب, چلو ادھر میدان حشر میں بہت دھوپ اور بہت سختی گرمی ہوگی, تو جہنم دور سے ایسے نظر آئے گی جیسے کوئی سائے کی جگہ ہے اور سائے کی تین بڑی بڑی پھانکیں ہوں گی. ان پر کوئی لا ظل ذی ثلاث شعب, لا ظلیل, اس میں کوئی سایہ نہیں ہے. ولا یغنی من اللہ, اور نہ ہی وہ آگ کی تپش سے بچانے والی شے ہے. دور سے نظر آئے گا سایہ, یہ لپکیں گے تیز تیز جائیں گے. انہا ترمی بشرر کالقصر, وہ تو آگ ہے جو اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہے نکال کر جیسے کہ وہ محل ہوں. کانہ جمالت الصفر, یا ایسی چنگاریاں کہ جیسے کہ اونٹ ہوں رنگ رنگ کے. ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون, یہ ہے آج کا دن جس کے یہ بول نہیں سکیں گے. ولا یوزن لہم فیعتذرون, نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی بہانے بنائیں اعتذار کریں کوئی عذر تراشیں. ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. هذا يوم الفصل یہ ہے فیصلے کا دن جمعناکم والاولین ہم نے جمع کر لیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ اب اگر تمہارے پاس کچھ چال ہے تو حربہ ہے میرے مقابلے میں تو لاؤ پیش کرو کیا چال ہے تمہاری وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اب دوسرے رکوع کی 10 آیتوں میں پھر اب جو ہے وہ اس کا جو ریورس سائیڈ دکھایا جا رہا ہے اہل ایمان کے لیے پہلے اور پھر دوبارہ آئے گا کفار کی طرف اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ یقیناً جو متقی بندے ہمارے ہیں وہ ہوں گے سائے میں اور چشموں میں وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے جن کو کھانے کو ان کے لیے چاہے گی کلو وشربو حنیئن اور ہم کہہ دیں گے کھاؤ پیو مزے سے رچتا پچتا بما کنتم تعملون جو عمل تم کرتے رہے تھے اس کے انعام کے طور پر انا کذلک نجزی المحسنین اسی طرح ہم بدلہ لیا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے پھر وہ سغل مڑ گیا انہی کی طرف کلو وتمتعوا اے کافروں اے مشرکو اب دنیا میں خطاب ہو رہا ہے کھا لو پی لو قلیلا تھوڑی سی دیر کے لیے ابھی تمہیں دنیا کی زندگی جب تک ہے مہلت ہے کھاؤ پیو عیش کرو کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون یقینا تم مجرم ہو ویل یومئذ للمکذبین وہ دن آنے والا ہے جس دن تمہارے لیے سوائے ویل کے اور کچھ نہیں ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں رکو نہیں کرتے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تو اب اس قرآن کے بعد اور کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے اگر اب بھی آنکھیں نہیں کھلی تو کب کھلیں گی بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم